sana gelen yol olayım. Bastığın toprak olayım. Şefaat et kurtulayım. Ya Muhammed sana geldik, şefaat et kurtulayım. Can Muhammed sana geldi. Yeah.